باب ما جاء في كراهية تلقي الدموع باب دې په بیان دا کې چراغ دی په بارد دی کې چې مکروه دی ملای بند قافل شرا بیوع فی تلقی البیوع کے یا خدا بیوع پر مانا دے اسم مفعول لے ندیا بدا بس مانا شی تلقی المبیع یا پمانا دیسم فائل تلقى البائع چه دا مکروح دی گرد دی باق دا مقصد دے که یو تاجر دا بحر ملکنا دا بحر زینا یو شہر تا تجارت تا پار سامان را دی او دین سره د دې شهر او د خار د داخلو نمک کی دا غسر ملاقات کی او غسامان د تجارت تیواری دین له تمکل بیو وای انا خار ته نور راته دل اته هر څه واغستر دې ته تمکل جلد سره تعبیر کړي دی حدیث کی دینا من راغلی و من وجی ذکر کر وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّسَنَا عِبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى في شكر الله حبيب من كردان تلقي البيوع د ملاوی دود بایعنا او د ملاوی دود مبیعینا وفر باب یو پدی باب کی حدیث دے دالی او دیکن امباس او دابی حریر او دابی سعبی سید او دیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہن و رجلن او دیو بن رجل نبی دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا ددی وجہ داوا دابن حدیثم داخلے وبهی قال حدثنا سلمت ابن شبیب قال حدثنا عبداللہ ابن جعفر الرقیو قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى من يتلقى الجلب کی ملاقات تم کریشی الجلب مصدر دے پمانا دیس مفہول المجلوب آغا شیچ دیو خار نبر خار پروڑیشی دل منع کړی په ور سره مخکې نه ملاو شي هغه خال پر راغلی نه د نرخ نه خبر نه دی پاتې شی واغوستو فإن تلقاه إنسان كملاو سود جسر الإنسان فابتاعه عود دنه دا شواهستو فصاحب السلعة نخاون دا سامان فيها قديك بالخيار فاختيار دي إذا ورد السوق قل شراش غبازارتا ورمانو خکل دین دے ویدا تلق الجلب او تلق البیوع نا دسو جنن منہ راولی دی کی یو وجہ دا زرر دا کم سڑے چی دبار نا سامان روڑی او یو سری کی آواز دا واغستو ناغب دی او جاردار او تی کدار دوشی آخد آوان دی زخیر اندوزی کر جمع بیشی او چی طلب دی سامان قیمت زیاد شی نو آغا وقت دی پخپل خوخط بازار کی خرخه داغی نتیجه بسی شی خلق بان بگرانوال راشی زکت آمان دیو سری سره دیو نور چا سره نشتا نو ای مخصوبا نمو داوی ریزی پاس اگر دور پیزی دیو در کن کنی در خراب شیع دیو آغستو اوستا پلا سکے خلق تانیه پریشانه که ددین برخلاف گرک تازر دی شهر تراغ و بازار دی سامان راو نو سمر خلق ددن سامان واری بیا چې دوی وایي چې دوی به د خرڅولو په کې مقابله شي یو بل چې ما زر خرڅ کړي بل بل چې ما زر خرڅ کړي چې مال مې ووته نو د دې په نتیجه کې په خلکو به ارزانی راشي د شریعت یو حکم په دې کې داو چې ولې په خلکو تکلیف راولي اوس د دنیا کې داسې دی چې په هر حال کې یو سړی هغه سره د یو علاقو ټیکی دیو زلی او دی تاسیب نو دباد نچی دی خوراک و زبرستو سیزون راجی تول دی تبد دی خوها که گران خرسی کارزان خرسی دا نظام معیشت چه خراب دی نو دا اللہ و دا رسول دی حکم مخالفت شروع دی دی موجه دی ممانعات داو تری که دوکه دا ایو سلی چی دی بار نووتو تاجر لا دی خار تنو دی رابلی ناغا اکثر دی تاجر دا دوکور کئی آغا تاجر لگا معلوم نگه چیز بازار سن نرخ دی مثال تا طور دیو ششل روپی نرخ دی ادوارا تاویز پا پینزل لس دی ناغا پا پینزل لس مان خرس کو دیکی دی تاجر سر دوکور شوا آخری دور ہے تو کم ملک نمال رو رہے دا بازار دا نخ نا خبر رو دو ورطا بار دوکا وکا دا دیو اولا دوکا و ضرر دا دی دا ممانعت علت تے نن گره دنیا کی دائی که بار ملک نے او شیر آجی او که دخل ملک نے او شیر آجی نو باز تسان دشمیر پاوی کی اعتباران جوشی کیا دا غلط کسان ہے و طول از تکی خبری رہا دا غلط کنجا آج تولیو شکراتو هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم بدوا مكروه بعلمه وقوم علماء تلقى البيوع وهو الورد من الخديعة او دا یو قسم د دوکه نا دا یو قسم د دوکړه هغه تاجری دوکته او دا قوم امام شافعی رحمه الله د نور د زمند علماء نا نپدی اعتبار د تلقی الجلب او تلقی البیوع نمنا را غلی خطور کی دیکی ضرر او دو کمک صدن بازی فقہا ویلتا احنا ویتی چلی دا دوار خرابیانی بکنی نبیاب ممانعت نوی بیاو پدی کی ممانعت نی اگر کبوکے ورکی نبائع لخیار فسد جمہور پنشتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فسد قائل نو و زمین محققین و احناف ویلی اللہ ابن حمام رحم اللہ وی چیتون کی حدیث دے او دا حدیث مقابلت بلس موسیٰ نشتا نو حدیث تراغلی فساہ مصبعات فیہا بالخیار اذا ورد السوق بازار تراغلی تفخر کدے فسخ کئی ندی حدیث پاک ورد فسخ ثابت تا باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد باب دس بیان باو کی چراغلی بھی چن بخر سیشے حاضر شہری سرے لباد دباد مسافر دباد حاضر وی ساکن الحضور کا چی دے دینے کی پشہر کیوسی او دادی وی چی بار دا باندے نراغلے دیکن گورا حدیث اندے واری دیا حکمت لوگو رئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَرِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خبر رسل سيد قديس النبي عليه السلام في الحديث مرفوع قال الله عزيز لا يبيع حاضر لباب نبي خرسوي دكلي ودشهر سيدن كسر دبار راتن كدفار دیکن باغ علماء لکلی دی چی دنی نحی مقصد سو ایدی سر وی شہر والو تا ضرر دی دیکن اگر یو تا باندی سویرا او سامان او بازار لیس سرار ناغل بدا تلوار دی چیز زر کور تلاشو بل غسل دی پردی وطن کی دا سامان دا ذخیرہ کی دو اسباب نشتا ناغا دا زرگر پا داک بان اخفل سامان خرسی جکور تا واپس لاش ظاہر خبر دا اخفل نقصان سر سامان نخرسی بلکہ نفد لگا مقرر کی نپلگا لگا گٹ و گداش خرس کی د دې په نتیجه کې د پخل کو ارزالی راشي او ګران والے مهنګاوی به ختم شي او دې په لګره کې ده بخار او شری ور کوي چې ګرنان د اخلاص نه زبدر له بلان ګور شه ما سره دا غلطی نه په دې ګوډام کې چې کله په بازار کې کمی راشي نو بزره بیا خرڅو مگر قدی نتیجه کیو خو زخیر اندوزی رالا بل دیم دا تخفل خو خدا خرسی نو آم خلق لگا زرر شی دو اجن ممانعات را ہے ورد بازار والا خلق پدی پوئے کمچ بازار کنسی گی نئی ساری وقتی سبزی مبزی و فروٹ نا دی مازیگر کی دا سبزی والا شباب نراغل نازان خلاص ہے یہ جن پغت شوئیو کہ ساری یوم رکھنے مازیگر دن نرکھنے آزان خلاص ہے جبس ناکام جب اچول ہو رکھو اگر بیتری سڑے کہ ناغلہ رکھنے تنوار نیشتا آگر پواروا رکھ گرام گرام خرسائی تو آئے شریعت حکم دے چھر چاہ بس پنسید کیا بلا اللہ ور کی آئے پا آم و خلق و بگران والے مرازی و بیہی قال حدثنا نصر بن علی و احمد بن منیع قال حدثنا سفیان بن عینا عن ابی الزبیر جابر بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد ويخرسي بنا شهر سغيد باران دفار دع الناس خلق ريضي يرزق الله بعدهم من باد شرزق ورك الله باد تدبازنا عدد لبردان خرسي غلق فايدة بلاوفا او دشير خلق مال اندراني ران الله حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح حدیث جابر رضی اللہ عنہ و حدیث جابر فی ہذا و حدیث حسن صحیح نیزن او من قدی حدیث دے پند باد اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا کریہو ان یبیع حاضر لباد دی بد گنی چه خرس کی یو شهری سر دبارا دی دبارا ورخص بعضهم فی یشتری حاضر لبادل عبادی جازت ورکلے عباد علماء مکروح گرزورے عباد علماء جازت ورکلے وقال الشافعي يكره مكروه ان يبيع حاضر لباد وان باع كذا شيء ولا خرص نو ممانع اثر غير خدام فل بيع جائز دا بيع جائز دا دا بيع جائز دا دې دې څنګه فقها او دې دې چې دا ممانعت معلول دې په یو علت باندې علت ضرر دې که ضرر وي نو ممانعت ته او چې شرط ضرر ني نو الت بيع الحاضر لباد بجائز وي باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة باب فبران داو کی چراغلی دی فبارد نهی کی دم محاقلینا او دم مزابنینا اختل ورطا مصنف رحمت اللہ علی دم محاقلی او دم مزابنی تعریف کی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فرمائي نهى من اكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من محاقلة دمحاقلين والمزابنا ودمزابنين وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر وراس بن خديج وابي سعيد رضي الله تعالى عنهم حدیث و ابی هريره حدیث حسن صحیح والمحاقله بيع الزرع بالحنطه محاقله ستوي بيع الزرع بالحنطه خرصول د فصل دی په غنم وی غنم په پټی کې ولاړ دی اته دا غنم د دې پټی په ما په لاس منه خرص کا او مزابنه دی ته بیع ثمر علی روس النخل یا بیع ثمر علی روس النخل بالتمر خرصول د غنم یو دی په سرونو د تجورو په اوچو تجورو عمل کبیر تنیز اہل علم کرہو بیع المحاقلت والمزابنا دئی بد گڑنی دی بیع المحاقلا او مزابنا اصل وجد دی دار چی چونکے داغنن پپٹی کی چوالار دی او پوچو خرسے دی جن سی او دے نتا خودی پر لسما نبانی دا پتے واغستو خود پر پتے کی چکر ہم غنم دی دا غیر پتن لے او جن شیعونی نو مساوات ضروری بی نو چه مساوات پرانمی سود پا کرا رہے حرمت پا کرا رہے دارمی تا جوری تا پا بوٹو کی لی او تے پوچو تا جوری علی چه دا کمی بوٹو کی کجوری دا کما پلس منا کجورو خرسی کا اوز دیده کی دا دوارا کجوری یو جنس تے او کلچ جنس یومی نو مساوات او تساوی دا تاسو دا ست و مسادو کیوی چه برابر والے ضروری دے سوا اند سوا ندی کی دا نقصان رات لو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْطِ بَيْضَاء سَتَوَي وَسُلْط سَتَوَي اے تپوس تکڑو پبارد آغستو با بیضا کی بسن بیضا وی اربشو تا او دا سلط وی سلط زمد سین دا سکون دلان دا سلط دا اوکسن دل اربشو نا پدیر کی پوست تکیلی اور بس د تاسو کو پوسټکې او خدای باندې پوسټکې باندې ما دې ته لازم چې دی وا وی غنم وتا او سول یو کې سم دې د اور بسنا تاسو ست کړه او په بارد به دوا کې دې سول فقال ايهما افضل وی کم یو پکی غرنی قال البی دعا وی بی دعا فنہا عن ذالک لگا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین منعو کا دین منعو فرمائلا دین با اللہ حبیب منعو فرمائلا نصرت وی اغا دی پوستو کو اور بشتا او بیدوا اصادا اور بشتا وی اباد این اسو کی دا بیدوا مانا پا غنم سر کری علماء لکنی جدا دی دیکھی دا مانا غلط ہے جتا تا خود جنس بدل شے جنس بدل شے کنا لگا تا کسی نقصان نی تپوسی اوکو چکمی او پدی کی اب غلوی نوی بیزاب ضروری نحر صاحب رضی اللہ مرد دینا منو فرمائلا دینا منو فرمائلا وقال صاحب رضی اللہ مرد ماری دینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکوست کی دوشن اشتراع تمر فبارد آغستو ده تمرو که درو اطوب تمرو چو که درو تاوی اطوب تازو تاوی فقال لی من حوبهو فرمائلو آغا چاکا چگیر چا پیرو تی آیان قصر اطوب اضایب سا آیا کمیگی دا تازت جنی چکلو چیشی قالو نعم ناو فرمائنو آو فنها عن ذالک نور اللہ حبیب دینا من فرمائنو دا قول دی جمہور دی امام محمد رحم اللہ ام کو موطا کیوئے و بہانا نا اخوضو لا خیرت یشتری الرجل قفیز عرب من قفیز من تمر یدن بیدن و خیر نشتی او سره واقلی خرس کی او قفیز تاور تجور پوچو لکدا تازه تجوری چکل اوچی شنو کمی نجنس یو ده کمی کفر آره اور اقول امام احمد و امام شافعی و امام مالک رحمه اللہ نے اپنی کی دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خلاف دے اے اوری دا تمر و رتب یو شہر ذکر رتبن تمر دی او تمرن تمر دی او دی حدیث معنی سندی کلام کرے چردی کے راوی دے زید ابن عیاش او مجھول لے و بیهی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیون مالک ان عبداللہ ابن یزیدان زید ابن ابی عیاش قال سعلنا سعدا فذکر نحوه هذا حدیث حسن صحیح ابا دو علماء دا غراوی ویچنا با صحیح و درست ہے نوی حدیث ثابت تے اردغت جمہور قول دے چیشتراد تمر بر رتبنا من را بلے والعمل ولا هذا من قدر فمید اہل علم ولا قول امام شافی رحم اللہ نے واصحابنا ودنود مرجعو باب ما جاء فی کراہیت بیع الثمرۃ قبل ان یبدو صلاحها باب دے بیان د خرصولو دمیو کی مسجد دینا ایب و صلاحها چراغی کو خوال را ظاہر شی میوی لا پخیشی ندی اوسو کی خرسوی دینا من را غلیلا عبارت دنگی را روایات واروی او بیاد مظاہر تفصیل بکو وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال احنا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل من يكري دخرسول دكجرنا دكجر بريدي حتا یزہوا تردی چی داغی نیورا سرگندشی ابابو ادھا یزہی ایدہ احمر را اسفر را چی کلمی وسرشی و زیرشی بخاری شریف کے راوی دی ابن انس رضی اللہ عنہ سے ما زہوا قال تحمر و تصفر و ایچدا زیرشی یا سرشی پوخوال کت سرگنشی و بهذا الاسناد و قدی سند چی نبی علیہ السلام نہا منے کرن بے عشتن بولی دخرسول دو وگنا دیوشی میوی وگے حتا یبیزا تربیچی سپینشی یعنی سپینشی دانے پخشی ویأمن العاہتا فأمن شدافتنا نحل بایع والمشتری من کرد بایع والمشتری اپنی باپ کی حدیث دے رانس رضی اللہ عنہ ابن المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ رضی حریرہ اور ابن عباس اور جابر اور ابی سعید اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما حدیث دے ابن عمر حدیث حسن صحیح عمل کدی اتنی جاہلے ابن صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نورنا کرہو بے اتھناری دئی بد گنلی مکروہ گردی خرسول دمیو قبلائیت و صلاحوها مخد دینا چداغی پوخوال الاسر بن شوینی آبا قول امام شافعی آد امام احمد آد امام اسحاق رحمهم اللہ اودی کی بیا مذاہب دی سوچ ولک وای چاوی دی چې مطلقا دا بیع باطل را دا دیت نبی لولا امام سفیان ثوری رحمه اللہ قول دے عباد علماء دیتنی ایدت لوا میوا دیو باغ پا خشوی ندا یو فصل پخشوی ندا کچک کچی خرسے دین روایاتو کی منر آغلی دا باد علماء دیتنی چی دا نهی پا دیت تنزیحی دا باد مشوری پا توروا لکه بخاری شریف کی وتا ستا یو واقعیا راشی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث دے بخاری شریف کی ویو حدق پا زمانی دے نبی علیہ السلام کی چمیوی دے خرسول اغسطی اپا کچکی دے خرسول نکرس دے میو شکولے او دا باغ مالک با دے دی اغسطن کی نا پیسے گو سنا ہو گیا میں وہ تا تکلیف رسے دے وہ بیماری رسے دے دے وہ افلانے شے افلانے شے نو جگڑ دے رشو اور وقت دا اللہ حبیب تا جگڑ رات لے نو دا اللہ حبیب وال تا اوپر مائل ویتاسو تراغی پوری میوی خرسوئی ما چې دا آغی پو خوار سرگن شوی دی راوی کل مشوراتی یوشیر و بیها لیکا سرط خصومت دی دو مشوراتن ورطوی دو دی دلی رو جگر دو وجنا نباد احناف علماء وی چه دا مکروح دی کراحت تنزیحی دی داد مشوری پتور دیکھے کراحت تنزیحی نے اب آپ ابھی پورا مختلف صورتوں نے سوچ ور پکوائی دسر میواد سر گندشو ندا اخر سے پون منو کخکاری نا دا بیع پا اتفاق حرام ردی تا بیع دا معدود ہوئی یو شیشتر نسل یہ اخر سے ایک کچھ باغ خرسے لکا باز جہیلو کی داشتی نیچے دے درو کالو دے پارا باغ خرسے پنزو کالو دے پارا باغ خرسے نچون کی شیخ وجود تیرا غلو میں معدوم دے نظم دا علماء کرام وی رحمہم اللہ وی دا ناروا دا حدیث تراغلی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے السنین منه کړو د خرسول د غو کړو نه دا باندې د باندې د درو سلور په یو کال د فار خرس کو یو دا مسله شو دغه مسله دا څه نه کړو رباغ میونی ولي خلا په حشوي نه را نظر دې کې خرڅه خو شرط په خلاف دې دای سندستی بنانې او شوکه ته کشر او کار کړو دا جایز دا کچم یوم خلق پسار راولی لکد امون باغ دے اولا امون پاکشیری نیدی کچکا کچکا خرکو خمیوی نیولی ابای شکے گے دا کچار کیا شریف ابای تب اخوانو بسے دا جایز دا او دې مدار دې ته غوړم نه وای نو نو خو په خشوي نه دا او هر څوک او غواغ څه ته دې شرط چې دا د دې چې په خشوي نه دی شو کو دا په اتفاق نه جوړه دا به دې شرط تر به دې شرط تر په صورت کې دی دا چې نکم نه کوي تاسو دې دې سم نه دریم صورت دا دې په لور غواړه به عباد خرڅ میلې ولې په خشوي نه راځي خو مطلب دا شرط دا نه دا شرط چې دا به پریږي هغه دا شرط چې دا به بس پریږي نو د دې صورت په جواز او د دې جواز کې د فقهاء کرام په منځ کې اختلاف دی باغ ولا فهمه ده هر څه دغه دا د ورنی چې دا په کټو ته پریږدي نو درې امامان وی امام مالک امام شافعی امام احمد رحمهم الله تعالی چې دا ناجیز ده امام ابو حنیفه رحمه الله او جایز ده دغه امه سلاثو د دې حدیث د باغ نه دلیل نیولې چې نبی رحمه السلام دبودی صلاح نمسکی دمیو خرزول ملکی او احنا کو لبائی کرام ہوئے احنا کو لبائی کرام ہوئی بایو کاراو حدیث ای دلیل جور کرے و ایمان با نخلن بانان تو اببارا فثمرت حال البائی إلا أن يشترط المبتاع تعبير ده باغ دي تغيره لكتا سنتير سن چه باغ والا ده نو بوتو اغسان ده فمادو کی سندی نو ایمیوه ده باغ ده فارا ده مگر ده ده مبتاع شرط تا نو ایده حدیث ده جواز دلیل نو احناف دی طرف تر زی بل ایدا وی چه دا نهی دا تحریم ندا دا نهی تنزیحی و دا دا مشوری پا طور بانی و دا دا مشوری پا طور بانی و دار مشوری پتور بانی واق دی حدیث کی هاگا حدیث هاگا حدیث حسن سیر نمال قدیر پنیدہ لیلم وقر امام شاکر ام اللہ باب ما جاء و بهذا الاسناد او بدی سند باندې حدیث دا او چې نبی صلی الله علیه وسلم نه کړم به شمول د قرصو د دوه نه حتا او یزا چې شین شي و یا من لا حتا او قامن شي دا فتنا نه هر بای او مشتری بای او مشتری دوار نه کړی او په باب کې حدیث دا نه سوال شي دی او دا د هر راو ابن عباس او د جابر او د ابي سعيد او د زيد بن ثابت رضي الله عنهما حديث د ابن عمر حديث حسن صحيح دا حدیث حسن او صحیح دے عمل قدر اتنی دا لیم دا صابد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا کرو بے عدت ماری دی مکروح جنل دا خرسول دنیو قبل آئیت دو صلاحوها مخیب نچ داری پوخوال لا ترگن شوینی ارا قول امام شافی امام احمد و دی ساعت احمام اللہ رے وبه قال حدثنا الحسن بن علي بن الخلال وقال حدثنا ابو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد بن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب من يكره خرسوب الانجور حتى يسوق تردي تورشي دا انگور چې تور شي د پاک شي واندې الحق دی او د خرصول د دانو نه حتا اشتد تر دې چې دانه سخت شي یو ارغمن یا نور دانی کلک شي دا سخواله د پوخواله نه خي هذا حديث حسن غريب لا اعرف مرفوعا الا من حديث حماد بن سلامه باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبلة باب تبيان بارك شراب دي فمنك دخر سول دا حبل الحبلين آغا حبل دا حبل اذنی مختلف تاریخون علماء کریم سوچ ولکوائی د دې دغه لفظونه علما وایي چې دیش اے دیو غاب لار بابا مثال په تور او باغ مالک وایي وایي د دې غاب په هیته کې چې کوم بچي نو زه به هغه بچي بچو په تا خرڅو چې هغه بیا لویږي او دا هغه بچي پیدا کی یا در باندې خرڅو ندا یو عبس خبره با پتہ نشتا چی داغی بچے با پیدا کی گی کنا او دام معلوم انا چی دا پخیتا چی مزفر بچے رے کم مونس تے او کم مونس تے ندا عبا بچے کی گی کنا او حمل با ندا با جندے کنبے ندا دوشمارا احتمالات تی بعد زمانی دی جاہلیت یو بے عوا نبی کریم علیہ السلام دی دین منو کا با یو مقصد دی حدیث تو شوئی کہ جو مقصد علماء کرام داسی ذکر کرے چھے بے عادی خرسول خود دیو بلشیو کر غطائی پیسی با علاق ارکول چه ده دی بغا پخیتا که بچه ده اغا پیدا شی و دیر اغا بچه پیدا شی نپدی وقتی ده قیمت ده اداکون و غمودا مجهولا و غیر متعینا دا ندا بیع درستا ندا ندا جو مقصدی نیز ذکر کری باشه خرسون خو پیسی بانا گر کن چه ده دی دو بچه پیدا شی و بیا داغی بچی بچه پیدا شی نها عن بیع حبل الحبل من اکری ده خرسون و داغ حمل ده حمل نا او باب کی حدیث ده عبدالله ابن عباس او بابی سید خدری رضی اللہ عنہ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح او من قدیر تنیز دا اہل علم وحبل الحبلہ تی نتاج النتاج ددی مانا سوا بچے دا بچی او هو بیع مفسوح دائی مفسوح بیعت من دا اہل علم وهو من بیوع الغرب او دا دا بلوع دو دوکی ندیم غرر اگل تولی داغی اے عاقبت معلوم نوے چیوگا کنبئی لکرست بے اول غرر باب رازی وقدر و شعبت و حالا حدیث آنئیوب عن سید ابن جبیرن ابن باسن رضی اللہ عنہما وروا عبد الوحاب السقفی وغیره آنئیوبا عن سید ابن جبیر ونافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحاوا سحو باب ما جا فی کراہیت بین غرر ددوکی بیا صدا بھئی کنا اے دیور غرر بدائی توجہ کئی لتا تختیدل غلام حر سے تجھے تختیدل ایسا پتہ لگی شعر آجی کنو رازی امارغان خلقینا پاوا کی مئیلا پوبو کی دے اوکی خر سے غائب شے مجھون دے اگر خر سے دین امان عدیتا دیو لغرر وی دین بیشما رسولتو لدی دیو دین علماء کرام لکری وَإِدَاءُ أَصْلِ عَظِيمٍ دَفَ كِتَابُ الْبُلُوكِ دَبِيَ الْغَرَدْ دَلَانْ بِسُمْرَ سُمْرَ مَسَائِلْ رَاجِ اے پر خرسے وَإِدِدِي غَانِي خِتَلِ غُلَامِ کی کمبئی رَاجِ مَانَ خَرْسَو نُقِيدِ شِتَلَ غُلَامِ سِ تَرْسِدِ لِي بِكَ عَرْسِ شَيْلِ دارِ حَمَلْ حَرْسَو قَسِيَتَ كِي چه دی زناور تخیر که کسی دا خرسن کلکی دیشی رویینا یا دی اے وی بازو دا دی دیرین در بانی خرسن دا دانو دا مالتو دا دی نورو میو دانو دا توکی پروک دی در بانی بازو خرسن یو جامع در بانی دا جامو نا خرسن یو گر در بانی دا گرور گران نا خرسن دی طول تا بیعول خرار وی دی طول تبیعون غرر وی دینا من راقل اینا او دی علماء ادری سورتو دا ذکر کری دا غرر غرر لبی مانا دا غیر یقینی حالت او دی ترجمه پا دوکی سرم کی وَيْتَلَ مَبِعَيَا فِيسِ مَجْهُولِ ایدا کتنی لگی کسی شے خرس ہے سشے خرس ہے اوکر دا سیوی چی آغا تملیق دیو دا سشی سر معلق کی چداغی وجود کے راقل و نراقل دا احتمالی وی ندا تولی سورتنا دا ناروالی فرمائی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا بُو قُرَيْبٍ قَالَ حَدَّسَنَا بُو سَامَا عَنُ بِدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنَبِي عَنَبِ الزَّنَادِ عَنِ الْآرَجِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِهِ الْغَرَبِ لَاللَّهَ عَبِيدِ بِهُ الْغَرَبِ دُوْكِدِ بِهِنَ مَنَكْرِ وَبِهِ الْحَسَاتِ عَوْدِ بِهُ الْحَسَاتِنَا دَعْدِ جَاهِلِيَتِ يَوْبِعَوَا د جاهلیت بے عواب الحساس ویده واجی که غرزون چه دا پسور غرزیدو نبس آغی یو ستاغنا پمنس کی بداغی بے آتانی و بے الحساس آود بے الحساس نالا اللہ حبیب منع کری چگی که غرزیدی اپنی باپ کی حدیث دے بے ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر دا بیع الحساب دری تفسیرون علماء کری یو دای ورطوی ده دی جامون از پتا خرسو خوارا چی پاگو دا گیت واقعشو زی ورنگل اید آگیت ورن چی پکم جامو رفور ورغر دی دا دربان خرسو یا خرسون دربان ده دی زمکن ده دی ده نوال ترکم ده پوری چی دا کان اولک داو رسیدو او بل صورت دار ویو ان یقول بیتوکا علا انکا بالخیار الى ان ارمی بیاد الحسار زتطال عشی قرسون قطال بخیار ترسو چیزی دا کان ویلد او درین صورت دار چی باو مشتری نفسی جیتے مشتر بیع جورد ویتال چیزی دا جامت رکی نو دام بی عبد ما پا دن روی تاکر صورتون ناروائی تری باق کی حدیث دی ابن عمر دی ابن عباد دا دی سعید و دانس رضی اللہ عنہم نا حدیث دا دی حریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح او من قدیر پنی دالی مکرہو بی الغرب دی ناروائی کرزونی دا بی الغرب قان الشافی و من بی الغرب د دې غرر نسل دې او سمکه فلما خرصول د مېږي فوقي مې یو څه خرصه پاري کې مې یو څه خرصه و به عبد العابد او خرصول د غلام تقسیم کې و به او تر سما او خرشول دو مارغان دفاع واقع و نحو دالک من البیو او داسی ندیغن دنور بیو دی و مانا دیل حساس مانا دیل حساس این یکون البائل المشتری خرشون کی اغسطن کی تو ایدان اغسطن یک من حساس شکل از تالا جیچ دولن فقد و جبل بیو فی ما بینی و بینک نو بیع واجب شوا فمن زمان استاد وهو يشبه بيع المنابزة او داد بيع المنابزة سر مشابه دا اے سر وزید الجامع درو خردو نبستا وما بيع بي وكان هذا من بيع اهل الجاهلية او داود بيع دا اهل الجاهليتنا نبات دوکی آغا بیعدا او نن سماغور دیر بیودی چیتا بیو لبرر ہوئی دا بیمہ چشوز بیمہ کافر ورستی و مسلمانان ملکنو کمدا او دا قمار و جواری ملماؤنی کنی دی چیتام دو لبرر دیر بامری رئی کی دیتا انشورنس وی دیتا بیمہ وی تا دیکی مغرر دے او دی بیمی در کسم نئے دی زندگی بیمہ کے دی سیزن و سامان بیمہ کے او دی مسئولیات بیمہ کے دا اوس په ټول دنیا کې روتي او دا د ماوري کې دی بهر قرار دی د ځان بیمه کې د سيزونو سامان بیمه کې ایدار دی بیمه بنگلانی بیمه لدا په شریعت کې ناروا دی دا په شریعت کې ناروا دی وګور باندې موږ کې مسلمانان دا چې غیر دي چې دا غاوی دی مدي نکړي نه تا پروت نه کړی نه بیا وسکه علماء کرام لیکلی چې باغ ملکونو کې چې تاسو د غاړو د دینی هغه کاغذونه دي نتاجتن دی اوزگار و شرور خود هر سری حق دے نوی دا قانونی مجبوری دلان دی دی دی بیمو او تبیل فارس صحابی سر آلا او دی پر نتیجه کسا نقصان شو ندی دی دی بیمی تپنی نصرک دمر رقم حاصلون جیز دی چی سمر پیسی دا ادا کری دی د دې مزيات حاصلول د لپاره جایز نه دي باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعه باب د بیان دا چې شرابي په بار د نهي کې د دوو خرصول نه پيو بيعتي دغه خونه کې پيو بيعتي وبه قال حدثنا الناظ قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو بن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعتين بل حديث من اخردا فيو بيعتي دو بيعنا وفي البعض عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود وابن مسعود رضي الله عنهم حديث ذا ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح عمل قدير قدير اهل العلم او نهام بيعتين في بيعتين تفسير سره وقد فسر بعض اهل العلم تفسير كلا بعض علماء قالوا بيعتين في بيعتين لتوي يقول شورتوي ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة خرصون دربان با جامع بنقد بلس روپر وبنسيئة بشرين او بنيتا بشر ولا يفارق ولا احد البيع دیتی جدا کیگی نفرد دینو پتا ونگی دا چه قرض دی کسالی دی حشید نرخ پتا ونگی دا فیدا فارق و راحت ایماو کو جدا سو تی پیو آوئی دخل پا قرض ولن دیوئی بس پشل دی آوئی پا نقد ولن دیوئی پلس دی فلا بأسا نبی آبات مشتی دا کانت العقدتو علا واحد منهما کلچ عقدوی پیو دی دوارنا ندا تفسیر علماء کرام کړه ده یو مقصد دې حدیث او قهاو دا ذکر کړه ده مره کړي دې وی بے عنا د بے اتون نه په بے اکی او دی تفسیر کی دو علماء مختلف اقوالی او دارے ایتا دی عقد کی او دا سی عقد شرط لگے ایو دا شیدر بانی قدیشت خرصور شیطن و علماء سرا اقلالی اسی کی معاملہ کی زدر بانی دا اقور قدور پیسو خرصور خوب دی شرط شیطن و دی غلاب کما قدی پیسو خرصے نبادی لیکی پیو بیعا کی جب اعرابی دارنگی متردد سمن دے چپنق دو پلس اپکر دو پشن دیکی پعین نشتا غلط پعین راب مجادان آروان را حدیث دام با چه پا فردو کی قیمت سے واقول درستی لیکن سرے نقد شے پا نقدو پلس خرس ہے او پا قردو پا پیندن لس خرس ہے نو دادا امور باہو پہنیس جائے دادا سود نرے دادا رام دیتا سود وئے باجوان دیتا سود وئی ایمہ ارباعو کی چند دیتا سود نرے بلک علماء فقها د قرض د وجنا د نرخ بڑاولو د جواز قائل دي. نمبر ایک دیو بیع کی دجوانا بعد علماء داخل قال الشافعی ومن مانا مانا هم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمانا دارن چمن اکری نبی سامن بیع تینی فی بیع تین دجو بیع نفیو بیع کی اغدارا یہ کولشوی ابیع کداری حاضی بکزا خرچون پتا قور زما چی دار پدن رکیشو عرام تبیر عنی غلام پدی کزا پدی شد چی تبا خرس غلام مابان پدن رکیشو پیدا وجبلی غلام چی کل واجب شی مال رستا غلام وجبت لک داری نما قورن تا لفارشی نظام ناروان راغا تفارو کنگین بغیر سمن معلوم آدھا جدا کی دیو بین بغیر دستیشو معلومنا ولا ادری کل واحد منهما آدھا تنشتارو تدرد وارن علاما وفضی علیه صفق شفقته فہرا چواقش فاغبا بے عبد باقی حدیث قدیبان واقعی شوا ندانہا ان بیعتینی کی بیعتیں باب ما ذاتی قرائیت بینا لیسا اندہو السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ پر تازہ و خوشاد ساتا محترم و زمین دکان پتہ مہروی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان نمبر 0312-916-43-45